الباب المئتان باب سنة العصر عصر کی سنتوں کا بیان عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصلي قبل العصر اربع رکعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے فرضوں سے پہلے چار رکعات پڑھا کرتے تھے، ان کے درمیان ملائکہ مقربین اور ان کی تابعداری کرنے والے مسلمانوں اور مؤمنوں پر سلام کہنے کے ساتھ فصل یعنی جدائی کرتے تھے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت ابن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے نبی صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر کی نماز سے پہلے چار رکعات ادا کرتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي قبل العصر رکعتین رواه أبو داود بإسناد صحيح قال الشيخ الألباني لكنه شاذ بلفظ ركعتين والمحفوظ بلفظ أربع ركعات وبيانه في ضعيف أبي داود حضرت علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے پہلے دو رکعت ادا فرماتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔